抜け fly away fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 新鮮会行く超新水世界中に広めることできる その超新水を手に入れたところでもう時間はないガーリックジュニアから超新水を奪ったピッコロたちだったが超過激に勝負だ掟破りの神様 w drodze po cudowną wodę są ogromni. Teraz pokażemy wam naszą prawdziwą moc. Załatwimy was raz na zawsze. Co za siła! Son Gokan, Krillan, uważajcie! Nic nam nie zrobicie! Za chwilę będziecie bezsilni! Zmierzmy się! Jesteś bogiem śmierci. Śmierci? To nie jest dobry znak. Muszę odejść. Źle się czuję w jego obecności. Proszę, posłuchaj mnie, wytłumaczę ci. Wiem, że robię źle, ale to nie moja wina. Zostałem do tego zmuszony, nie mam wyboru. Rozumiem twój gniew. Mój panie, uważaj na dziurę. Wysłuchaj mnie. Ziemi grozi wielkie niebezpieczeństwo. Muszę wlać tę cudowną wodę w sam środek firmamentu. Uważaj, panie. Nie poddawaj się, panie Momo. Nie wiem, czy mi się uda. Sprawa nie jest prosta. Nie wiem, czy zdołam się oprzeć. Przyciąga mnie jak magnes. Panie Momo, za mną. Ale, żadnego ale, nie mamy czasu do stracenia. Ratunku! Idź do diabła. Szybciej, nie mamy czasu do stracenia. Nie do wiary, co za energia. O nie, Krillan! Walcz ze mną! Krillan, przyjacielu! Co się dzieje? Prawdziwe tornado, nie mogę się ruszyć. Pomogę ci, Krillan. Nigdy mnie nie pokonasz. Zrozum to wreszcie. Czuję do niego tak dziką nienawiść, że o mały włos, a zapomniałbym, iż zabijając go, zniszczyłbym także Wszechmogącego, a wraz z nim kryształowe kule niezbędne do tego, by przywrócić do życia mojego ojca. Nie ma sprawy. Wskrzeszę go w jakiś inny sposób. Son Gokan godny jest swego ojca. Nie myliłem się. Są od niego słabsi. Zjawiłeś się za późno. Szatan opuścił już ten świat. Przeszedł na drugą stronę. To nieprawda. Nie przejmuj się, mały. Za chwilę się spotkacie. Cóż to? Myślałeś, że mnie pokonałeś. Wciąż żyję. Urosłeś i zyskałeś nowe siły. Nadal jesteś śmieszny. Pokażę ci, na co stać, olbrzyma. Sprawdźmy, który z nas jest silniejszy. Jesteś wspaniały, szatanie serduszko. Wprawdzie wraz z postacią zyskałeś nowe siły, ale twoje ruchy spowolniały. Obawiam się, że straciłeś przewagę. Wpadliśmy. Zapomniałem ci powiedzieć, że boska strefa dzieli się na wiele części. Bez pozwolenia Boga Śmierci nie pokonamy tej przeszkody. Wpadliśmy po uszy. Jak tak dalej pójdzie, zginiemy. Nie trać wiary. Poradzimy sobie, panie Momo. Zdumiewasz mnie, panie. Co ci jest? Dziwne, nie mogę oddychać. To straszne. Panie, twoja ręka znika. Okropne. Chyba dusza mnie opuszcza. Wracajmy, panie. W tym stanie nie wykonasz zadania. Musimy zdążyć. Ale czy zdołamy? Tak mi przykro. Co się dzieje? Szatanie serduszko. Co ci jest? Poddajesz się? Zapomniałeś o pewnym szczególe. Jestem nieśmiertelny. Nikt nie może mnie pokonać. Za nie mówiłeś? Przed chwilą byłeś bardziej rozmowny. Nie mogę umrzeć. To niemożliwe. Nie mogę. Panie, czyżby kolejna przeszkoda? Poczekaj na mnie. Zatrzymajmy się, Momo. Jest coraz gorzej, twoje ciało. Wiem. Szatanie serduszko. Szatan, serduszko i wszechmogący stanowią jedność. Prawdopodobnie tam, w boskiej strefie, dusza opuszcza naszego pana. Z serduszkiem dzieje się to samo. Ciekawe, który z was odejdzie pierwszy, ty czy wszechmogący? Patrz, panie. Czuję, że życie się we mnie ledwie kołacze. Pora na cios ostateczny. Wszechmogący dotarł do boskiej strefy, lecz jego chwile są policzone. Dusza opuszcza jego ciało. Szatana, serduszko, czeka niestety to samo. Son Gokan znalazł się w trudnej sytuacji. Stoi oko w oko z nieśmiertelnym przeciwnikiem. ドラゴンボール Z 聞いたぜ超新水世界が悪夢から覚めた残るは